دو کونه دکتا چه اخو کونه ده اسمان یا ندزمو که دی او درین داتی سمال غلری چه پایی که تا سوره ستاو راتاو که نا چه ای که تارو آچه سلیمان علیه السلام چه کل خبر شا اللہ تعالی ورطوی دی خدا حدیر آغاز پیرا اعلان کئی دیوانو کو ستائیس میل یو اگدلار دا سونے او دا سپینو زرو دا خفت نجوڑا کئی ستائیس میل او کنارو تا بحری اور بری دا دا حیواناتو تڑائی چه دی پستر گلی دلی نی چه پدے خفت باندے دا سونے دی دا خوشان مشان کئی چه دا اطراخ کی کمی نیسلی دی چه پتا ہو تولی سلور سوا دا سونے کورسائی یو خوافل خوا دی توا چاوے اے لارے تا سلک یو طرف تا دی پی علماء کینی اور بل طرف تا دی پی وزرا کی او سے بدا دیوان میوان زائے پزائے باندے کنا چه تا ستا دی خفل حدیب پتا ہو لگی جسو پا دنیا سکا دی آپ خوش آلائے کے راضی چھو منگا پتراک کے خد سونے خف دیلی بادشاہ لگوز او غلامان دی او وینزی دی او دادی او اغا دی چھو کلوالا ورے بجید آگا پخلو کلی دو رپا نی پیو رکی جدہ دی لیلے فلا جانے دیوانی جلائی و دستر کے مرگ خفنم رہو ایسا خدای دی را خفنم کیا و شیطانا نی تازہ تاس کسنوی گئی چھو کل آگا رو رو لی دو هم کم گوری یا هم سکی را خسته دادی او خاکتنگ لای را خسته دی خاکتنگ لای آخر دامانی گوڑ دیو که دی سونه دی چانده اچه دی حیوانات تا یو خواب الخواب ناشنا ناشنا اچه دی پاس پی دقلی مکیاز تا دی پاس پی پچه رخوشان که دی سر خود دی دو قدر نیشت منگا خوچر تا سنبالی دی نبی ساری تلی دی اچه بیاغ نور حالات دی دی نمرگ شیره که تیراوال خمره و آزد آزیا موتا خواهی که خورده ہوئی سکتا ہوئی دستر جان شرمه اگر تا گودای که تماتر آزد سی زمیدار آمانیش پیو جرب تماتر کاره لی تو ایسی تارمی تماتر آلا مگیره چلا سی اگر پیٹایا کتی نوڑی ڈا تو گودای بلی آفر اگر دی خیر خبره داوا چی بی گرزول خفتی یا نی بی گرزولی چا بی گرزو چا بی نگرزو رو زائیں پیر آنو آتا جاتی داری ماری مواری چیلی یارانی ضرور دیگی تیج سرا بچانی سنگو ایسی دی سلیمان علیہ السلام چھے کم تخبانے دغا ساتھ ناس چھے پا کم انداز بانے اگا مزین و اخلا اگا تخ خطاستا پردو ما واقعی تیرشو مزمنگا اگا تخ لوئی دے داو گورا خیر چھے کل دیلو دیر یرکی سلیمان علیہ السلام نوری چھے دا قول آگا اغا سری اغا نور خلق دی رعیت دی چه بادشاہ بنا سنگی سلیمان علیہ السلام دیر پا خنداور پرنے لگو سڑو کے سار آگے چه بادشاہ پا دیر او دیر تب تسلی مہمان نوازی دیر خدمت او کہلکا والا خسنگا چل لے دا لکان دیو دا وین دی دیور دیو خور دا آٹ ساگئی خو عدل بدل کا پر دا لکان دیو دا زدی تکی دا گیر سنگی اور تو یہ سنا کہ لاسوین سے ہر چیز مختلف ابن کثیر واقعات نقل کری ہے تو نو دیور سر پورا خبر ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیور سر ایک چیزی دقا سے اوپس ہم ملکی کو تیری بے خواہ ویچی دا اسمان ہو دزمہ کی نہیں دی بوٹو موٹو اس غلو ہے دا اسمان ہے اس غلو لینا خلو ہوا تا غیر رڈک کے ویدانہ دا اسمان دینا دزمہ کی دا ہوا میگی تیوی علیہ دی کتار میں باس تاسو ہے جزا پتی کتار میگی تیوی خورش بس پکے والا کاروں کو علاق شکتے مالکا لے سنگا کو گزرے ہم کڑے ادا کھوڑے دا سنبھال کا یعنی دا ضروری نہ دا تا سنے اسرائیلیات دی خدا روایات دی چکلا دی واپس کئی نو ارتوائی خانانو حدیم عدیز استاسو قبلوم نا تاسو رنم دا حدیق کرے دا حقیقت کے رشبت دی دا کافر حدیق قبلوم سنگا دی اصل مسئلہ دا دی کچرتا پا دی که دی اسلام و دی مسلمانان و ذلت رسوائی نی نکبیا حدیع آخری نو خیر او کپا دی که دی مسلمانان و ذلت رسوائی پا دی پخصرا پخصوب ہوئی گئے جائے بہنا لے دیکھ شکھنا اس کا اسپتال جوڑے ہو زمانگا جڑے ہو باسی دروازه جوړه ویجی دا خو خدمت خلق ته دا خدمت خلق نه دی دا الله دا کفر وانه لاندا در ته می کلیه ذکر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعض مشرکان نه هدیه قبول کړی دی او بعض نه نه قبول کړی دواړه روایت موجود دي په کثیر او پسو ګره نو غرض دا دی چې چرتفدی کې ذلت حقارت د مسلمانانو د اسلام نیوی نو بیا ته نه خیر دی واقلا لیکن یاد ساتئ کفدی کی تذلیلی چې سبا دل پدی پوزه کې پیزوانه چي دا د غسکول تم ضرورت نه استادې روز تم ضرورت نه تا پرې چې پدی ګټو پدی لټو کې روان په پختو بوئګه کمه علاقه ما دې را سګوره چې دا خپل پیټ کې غسې نه حالت سو غکو نشي چتراله علاقه له ګو بوره لال بشه تاسو کا دلته فهمه ستر کې ما او با چې دا ملایم موږ تر خای ته نه پرې دي هغه موږ لدا کې هغه موږ لدا کې برابرې دي ځکه مولایانو سره غند چې ایمان دی راغلی شي خیر خبره مې صرف دا کوله چې حضرت سليمان عليه السلام استاد دا حج ختم د ناخلم څه واه شابه او کبیا هم تاسو خبره نه منل غوړه ورته دا لخرې ورته تاسو وکولې حیا یو په خپل ځای تاسو ځان بیا خو ځینې مات پیریا دي دیوان دي زناوي ودا وګوره اوی داسې فوج بدر شي داسې فوج چې طاقت یې غیر مقابلې چلته یاره غوی چې اگر موږ لاړ شو کنه خدای دې رحم وکړي خو دې ځنه روح کو لاړ شو واپس لاړ بلقیس تسوی او بیا څه ترتیب کیږي غیر راضي دغه واقعه به مخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال ابو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دې حدود او ملا چرګتا سننظر په تحقیق سره ګورو مونږ اصدقتا آیا رشتی نے اتاو پدے وینا خلقی چی بلقیس تا دنور از اس کو میں سیدے کئی داکے داکے چی تسی رشتی نے خلاص پشد چانا دا آغا سزانا چی ماتا ممو کا رکڑی دا ستار پارا پر ان تاسویری کنا سخت سزاور کم بڑی دیو باسا اور یا چی رکن سکم علالو میں در دیاد دی چی رتا رشتی آوی دی دی چی کم خبر و آدم آکڑی دا اگین بتا خلاص چی ام كنت من الكاذبين يا ايت درو جنن واغير بش باغ سزا کی جماعت مویل دا او تاسو ما خبر او کا چې خبر د مخلوق احتمال د رشتہ او د دروغ لري د دې وجنا حضرت سليمان عليه السلام تحقیق ضروري وګاو چور کو تحقیق کوم زوال خطوسا او څنګه چلته اذهب بكتابي هذا يا صداقت زما هذا جدا دي دا خط زما يا اس مثلا دادا چی دا تحریر اور خط فا عام حالات کے حجت شرعی دے یعنی دے بانے اعتبار کی دیشی و البتہ پا مقام دا شہادت کی چی اوزائی دا شہادت مقام دے باغی کے خط اور پائی کے دا تحریر یاد ساتے دا معتبر نگر یا دا شہادت مثلا دا چی بھائی دا خط موجود دے دا شہادت دے نا خط شہادت نہیں شکے دے تحریر شہادت نہیں شکے دے عام حالات کی جداد افلانی خط و غدا سری کلی بھی بالکل دادی اصطار پارا حجت شرعی کی دی شہادت مقام جدا دے عام حالات جدا دے داد عام حالات و مسئلہ دا خط و ارتولی کرو چی خط و ارتولی مفتی پر قیاد ساتا چی خط کرتا و ارتولی کرو اگر خط سکی دے عربائی کی دے نگر اس طرح روانا خبر آبا اس حضرت سلیمان علیہ السلام عربی نے دے اور دلتا داد القیس یمن والا دا عربی النسل دا عربی دا لذا خط کما شبہ کیو الگ عربی کیو اور حضرت سلیمان علیہ السلام تجھے اللہ تعالیٰ دا نور جبو کو اور کڑی ہوا عربی اور کنا اور کڑی امر کڑی فرم تاسوی دی نور سیزن پا جبو پوئی دا تا دیم پوئی دا دادا غفل موجزہ عربی کی خطی کلی فعلقه الیہم دا خط واچا ودویتا دا خط ویتا او گرزوا دا ورطا داد بیا نی معلوم خبر دا یاد ساتے چکلا دی او مفسد قوم نے او سڑے خبر شی نو دا عیده پارا دا ضروری دا چه فی الحال حقی تا دعوت ہو یاری بکی رستواری نکی دا اصلا معلوم را دا غلطا گمراہی شو روشا دا عیده پکار دی چه فی الحال عیده دعوت ہو کچھ علاقہ داکار اصلا سو جائز نہ دے دانا جائز دے دیکھے با تاخیر او تراخیر رستواری بنی گئی چه کل سلیمان علیہ السلام تا دا دوی دا دی شرک و دا بود پرستے پتا ہو لگی دا نسل دستی خط لی گی چ گناہ یا زئی کی کیگی مطلب اور تعالی کا غفار دائی ہو ائی تے دعوت ور کی چکم انداز دے جان جان انداز دے دعوت آداب اور تو بیان ہے فالقی لے دا خط دی تو غرزوا پاس نہ رہو کو دے دی بنا سی لگا تا سمے بلکی کو دوا بعض روایت مفسرین لکھ لی نہیں او دا چلا پلا کو دا پاس نے کہ خط غرزوا ثم تولان بیا په ډډه شته دوی نه لکه نروست شو دا نوې چې نه پناست هغه حیران شو چې مرغۍ ته ګوره او دې ته رسېږي ته ګوره فانظر ګوره ما دا یې جوړون چې څه جواب واپس کوي دوی څه جواب واپس کوي څه جواب در کوي یا دې ته موږ ورچې تعالی کوم جواب دې ته ما ده دا یو حاضر ته غوښتي کی هغه کوارو شندار باندې دا ملا چرګ دن راغلي دي بیا غفلا راکین دا اوسې تاسو نه حضرت قتاده رحمت الله علیه وی چې تاسو مرګ کسان دي 312 او هر یو سره زر زر کسان دي دومره کسان دي نو تاسو یې قالت وی دی برقی سیا ایها الملو اے سردارانو اے دا قوم سردارانو دا حکومت سردارانو اراکینو انی اوتی الیا راولی گلیش راوگر گلیش ما تا کتاب ہی کریم یو خط معزز یو خط معزز دی کرامت دی صد وجنہ دی یا خود دی وجنہ چاگی بانی مہرو دپاسا او کم خط بانی چا مہر بی ناغا معزز خط بی او یاد دی دا مضمون معزز دی لند الفاظ مانی دیری دی او ورسر و رسر دا اللہ کی فاتم بکلی کلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم او صلورم نمبر پکیت دی مناشر گت راولل او دا آغا آغا آداب دا طول اسباب دیچاری دا کرامت دی خط دا خط دوم را کریم دی دوم را معافی دا خما تر اوپر دولی شد او دا خط دیلی چاہ لیتا رکھنا انہو صدا کی ترشان لاری جو دا خط من سلیمان آدھو سلیمان علیہ السلام لیتا رکھنا دی دا دا مرسل من لیکن چی دا دا سلیمان علیہ السلام لیتا او دیا دا دینا رسل اور نور مضمون دلتا مفت یعنی انہو من سلیمان ابن داود الى بلقیس بین کو بھی شرح اید اپلا رو جن نیم کرا پی گیا مر کرنی کار کرنی کلو بیتو بلنی بیتو بلنی بیتو بلنی و انہو اتتا کی سرچان دار بسم اللہ مفت کو سرے شرح دیتا اللہ نا کم اللہ الرحمن کی عام مہربان الرحیم اور خاص خاص رحمت والا دیں الرحمن الرحیم کرنا جاتا ہے وہ جگہ جو غیبی کی ہے ان کو اس کے سننا بنیں کہ جیون کی جگہ کے لیے ضرورت ہے اور میرا بان جو خاص رحمت ہے مطلب پر کہ جو غیبی کی جگہ ہے اس کا مضمون ہے اللہ تعالی مغدار اللہ تعالی علیا کی تاسو تکبر متنا غور ور مکوا مقابل جماعت ما کول غا او موږ د دې د ګرداد دي باندې وګورو یا ته نه راځي تاسو ماته نه خدا ته هم کی حفاظت دې کو دوی هم ته الله تعالی دا راځي ما مومنان شه مخلصان مسلمین عاجزین ته تاسو هم دا سمونه بس نن نن خو دې نو کې دي ابو بکر مظلوم باندې چې الله تعالی علیه و سلم دا ټول ختمه کوي دا چې تاسو راځي دې کاږي دا او غرور مکوه سفر مکوه سکار که منجا زور لگا زور باو بکاری قالت ویدو بلکیسی آئیو حل ملغو اے سردارانو اف تونی تاسو مشرع قیماتا تی امری کمامل زمانتی اف تونی جواب را قیماتا تی امری بہاو شیکی چکا مشرع کمتاو سرط آگئی کی بدن شیفہ بارکی چکا سرع مشرع تو داگی جواب مانگا چاہی استاذن کا فرمانا دیکھا اور جاور کی ما کن تو خاتے ہم نہیں مدو فیصلے کون کی عمدن یا اوکار یا اوکار فیصلے میں کم حقا تو اس نے دوئی در جن کے پاس میں حاضر شے او مصورنا سے ماتا مرسے شدیم کو مانا دی کسی رون ہوتا ضرور دور کہ حاضر شے مانا مصورنا سے عدد کا ماتا سے مخصوص تاس سمائے دا عمل جسی دنگاوالا مطلع یا واضح مسلمانا نا تا کرام ضرور دے سو رہا مصورا دعا غصتا چکل اداور کوئی ہے یہ تو زید علی بانی چاہ گئی سو دا تکر جواب ہوں کی اگر کل طاقت بانے انہاں قالو یا گئی نحنون قوت من خاندان دا طاقتی ہوں و قدوسا سن او خاندان نحن لے شدید سختی ہوں یعنی من سخت کسانی قوت جنگی دانے چی من نسانا مقلو کتمن تو ایسی جنگ ہوگا نو بالکل جنگ کا تیاری من کے طاقت شتا من کرا علاج شتا من کرا علاج شتا من کرا مدار کا من کرا شتا لیکن یل عمر علی کے اختیار شتا دے شتا خدا تو تمہیں تا حکم دے جنگ کے نو تیاری تا کتم انسان د شنو هي چې هغه وي چې راځي او ټول هم دا خبره پاته راځي ځان جوړي د سوجره کما دا تامل چې کوم کتم کوي ته دي هيته بیا دې انسان معلومه ده چې نه حاکم یعنی د هغه چې کوم سره مشر وي او مزي کی شو راو وایي نو دغه پاتم د څه سړي د مزي کی شو راو وایي هم جوړي ما دا تامل یا تاسو ته ختم دی مونږ چې کوم څه نظر کا غږه لیکن څنګه موږ ورته ما ځان باندې څه کوم څه سره ده کوم ختم کوي تاسو دې هم معلومه ده چې څه څه څنګه ما یا څه څه څه څه څه څه څه څه امیر پاپن نه دي تا او دې زموږ د ژوند نه نه ایو ده او چې موږ غواړو چې موږ نه مو او هغه دې مقابل ځان نه نه ته ځي جوړول دا به راځي چې کی تر څو پوری د مدو مقابل د طاقت معلومات نه دي شي څنګه کوي هغه ته چې کومه چې دا د نړیوال ځای او د یقینن کې بندر دی ته د نړیوال ځای په څیر کوم څه دا ډېر خلک دي چې کومه کوي ما نه ته نه کومه راز د هر څه په اړه څه نه او کوم څه اصل دی هغه یو خپل خبره منوابه یا هغه څه چې په اړه د دنیا سره ان ان من لقا پتا جی کرا بادشاہ زیادہ خرید کرے کہ بات کی ہر ایک نیو کریتا ہم لوگ کی اب یہ کلی تمن یہ ملوان کے ہم کو غور اب سے دیہا نہیں سکے وانی اگل اثر ہو جائے گا نہیں وجعلوا عزتا لیا جلی حرم حاصل احد بھی کلیا جنتا جلیان تو قتل سنا یا پتل سو ہے خیفی یا قتل کی حضرت طریقے راجی تو جانتے رجان کے لوگوں نے وکه دا لري که په نن باندې د جمهوریت تاسو کې دی راځي ټول دا خپل ځان په ځان باندې خپل منځ کې راځي او بیا تاسو دې دې دا په ځان دې دې دې دا غره چې موږ اوته یو دا چې دې یانه ته لاړو ته زه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دا څنګه چې موږ په دې کې مسرور یو تر هغه امام چې په دې کې هغه چې موږ په دې کې د تاسو اته ورته پای کې کولی شو دا نو دا چې هغه د امام د دې په ډول کې دا الله ورته دې په دې کې دا څنګه وي چې دا او دا چې دې چې دا دې چې دا نه پاتې دا دا او دا سلام ماجا سليمانا کا اعلان ادا ہے سليمان علیہ السلام کو یاد ہے کہا تھا قال لو یاد ہے سليمان علیہ السلام حضور کو نے جو مالک ہے یا تو کا اپنا طرف مال نام رہے نا پر مدد کے خدا تعالی بتاؤ اس کو بات کرنے کی ضرورت ہے سما پتا ہے پیغمبر یہ بہت ہے آسان ہے بار کے اخر کا بات کا کہا ہے وہ مولا کا ہم ماں کا ہم ماں کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ما د یو خبره کړې ده چې صحیح جامن شه مسلمانان څه کوي مسلمانان څه کوي ځان څنګه ستاسو د خپل یو ځل کې وایي چې په کوم ډول په لاره کې مړ شي دا لاره کوم بل کتاب دی هغه چې کوم په دې حاضر کړي باندې کار کوي او دا یو تاسو خو ځان دې یو ځل کې تاسو منو تاسو دې دې کې نه ما تاسو ته تاسو دې دا دې حاضر سره غوښته فلرات نحن حام قرابه ومن البيتات المنين جاءت بحجر الله سبحانه وتعالى حسنة بيهن قادرة سلطة والسرعة طاقت و مقابلی بلابل در بیتانی جا لکھر کرنے کرنے ورن اقیدن نون ورقا مقابل دا سنجد اغفلی من حاضر سلنا عزیل لکم تنجیر و بیتاور اور حال دار کبیر بچکتی ہم دنیا تازی کی یایتوں در ایدن نا جلہ ارمیاء بچکتی ایک حد کتابی جو صلاقت لنا حاضر کتابی فالقی لیہم اگر جو راحت دیتا ہم مطول لعنہم بیاتت بڑھ سبر اکتا فان قرن قرآن معزا صلی اللہ علیہ وسلم و عمرات صلی اللہ علیہ وسلم قالت توجی بلکی اسراء ایہم ملعوت کے آراتین ایسلتنا انہوں کی آدھے خطارہ حضر سید ماتا کتابن قریم محمد معزم محضاب جیس لکھنے کا سنا جو تریتا نرم ہم اللہ جنہوں نے مہر والا خط سے رکھنے دانے عزیزی تو ہم در اسلام کی طرف پر دولے دینا کتا حضر بازرہان بغیر بمکر میں ختم کر دینا نبی اسلام کی طرف پر آمد جو کو عزیز اللہ علیہ وسلم نے مخلصان عاجز کو حالت ایدا برقی سے آئی آن ملو اے سرداران و مشران جو حج و مرد صادی میں جو اب تمہیں جواب را کہ ماتا فی امری بلے مامل زمانتی کے راکم امر سرطا سرکون ما کن تفاق آتا نے مزے و فیصلہ کو ان کو ان کے امران دے اوکار اب تا تج حجن کردی جتا جواب شو مان مصر راکم حال نبیل اکن نحولو قوت من خاندان طاقت و ایدا تن شدید و خاندان دہنی سنسی سخت جنگ بسانی یعنی منگا ہونا من کو جن جو ہے تو ہی طاقتیں زمین دے گے ماری طاقتیں زمین دے گے والا امری لے کے لیکن اختیار بات ہے تو جنگ ہے تو سلحا منظوری کا صبح رماز آتا مرون کے ساتھ حکم پہ کمن کا ہم حکم پہ کمن کر رہا ہے ہر کو سیر کا تو سب رہا اور اب پوری دے گلتی کہ نظر کا پتا اس طرح بات چاہاں ہی زیادہ خلیقہ رکم کلی کی بات لیے کوئی کا جنگ لیتا روشی اب سب اللہ قابیدی کلی جرا و جادو عید تا علیہ زندہ اغم عزت آل دلی کلی عزندہ دلیبان و قتل کرا فقیر کرا و کذالکا سالون دارن جتن جا با سان دا سکی و این مرک لکن او دلی جنگن جلی ہیدی کم یادی یکن حدیا و ناظرتن تذبورن جمعیت جہل من سلون کسی جواب و بسکی جدا مجلی شیئے قلل فلما جا سلیمانا کل جران دا حدی سلیمان علیہ السلام فکر قال سليمان عليه السلام انت اتني من مال ايا جاءت تو بعض مال رمال جن دعته ما تر كمال فما فكر في امر يبات شيء مال دول الشيطان جل الله جاءت ما قال الله تعالى ان هر من ما دعى حدينا تاس قال مال ها تاس ان جاءت له بل ان بل تاس جو حديثكم قد هذه كل تراحون وشاليه تصبر غرور فقر كان كده ان يهدي لهم صريحه حديث رواه سديدا فلنا اتینہم خام خارا بودمون دیتا دیتنود اللہ صلی اللہ صدی مسلمان آمدی لا قبل لهم بها چنبی طاقت دا مقابل ایتا دی بها دا غلق کرو ون نخرجنہم خام خاو بابا دیتا لرا منہا دیتا لنا اجلتا کنزوری و انسا غرم الحال دار جدی بستدیو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قال عزيزي من الجن انا اتيت به قبل ان تكون من الانسان فاني عليه لقديم امين قال النبي عنده علم من الكتاب انا اتيت به قبل ان ارسلت اليك فارفق فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم بدون مسجد على أحد أنت تبركين حديث سليمان عليه الصلاة والسلام قال شهد يا ربي بدون امتحان وتحديد حدیث کے دو خبر کرے تو آپ نے عید آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول کے لگیا تو بغیر حکم مانن ضروری تھی اور فنا اصل تو ملک گی رہے تو ملک وسطل ہو تو بادشاہ ہے تو ان کو دعاری خواہش مند ہے اور منگا غلامان جوڑی نہ بچر کا دا ذہن صورت ہوں کہ مقصد دے بادشاہ دا بھی چزمنا دا بادشاہی اپنی منہ غلامان کر گئی کیا اور سرب امنگ خام خام مقابلہ کو ددی تحقیق اور ددی امتحان کا پارے سکسان رولے گل اور اغل مختلف قسم ہدایا اور پلے لکسن چپرون داغی تفصیل بیان شد کلا چی دغا کسان اور دغا وقت دا حضرت سلیمان علیہ السلام السلام دربار تنزدی تھی اور دہا خطی شان و شوکت اولی دو اور داغی دا بادشاہ ہے حق شان مجیب اولی دلو نخبلا ہدایا دا اخبر ہدایا و تاڑیری معمولی اختارش میں دا کپرون چی تاس تناوی دو اور سلیمان علیہ السلام ورلا جواب ورکو جزستاسو دا ہدائے اخلمنا دا تاسو مالا بطور رشوت رولی دی چی دا بزور دک واخلم و تاس رب جنگ کو زما خبر صرف اور صرف یہ ہوگا ازا اللہ دا طرفنا پیغمبر دا مخلوق دا ہدایت دا پار را لے گلے شوئے اور تاس نمی دعوت دا دی خبر ادھر کڑے دی چی بت پرستی ستار پرستی دا سپری دے ایمان راولا زما دا خبر اول دا آخر دا زد دنیا حریص و لالچینی مال و دولت مال اللہ حریر را کرے اور ان کا استمائی چل تر عجیب الخلقت مخلوقات بھی دل دے وقت نارنا ناشنا ناشنا دو وہ دو جی حیوانات دیوان داخل دیر زیاد مرعوب دی چکل دہا غزینا حضرت سلیمان علیہ السلام واپس کل او دیو ارتضاو خود اٹھو کل فاضو کے یا تو بتا سی ایمان را رہے اللہ کو من ہے اور یا تو دا کو دن درلے کم داتا سو کو رکھ پلا مدعولی دل دی سر کے مقابلے دوان و طاقت کے انسان جائے نشتے دا دو خبری ور تو اکرم دا وفد دا دی جانا واپس دی یمن تا چی بیا کالا واپس دا وفد لاؤ تا دیغا ملیتین بلقیس اگا پہ انتظار دا ندی ورطا اگا تمام حالات دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا بادشاہت و دا پیغمبر ہے عجیب الخلقت مخلوقات جدی سے لیدی داغی حالات ہوتا گیا او دائی ورطا مختار رکھلا چمنگ بانے دم رہے بس پاگا دربار مجلس کے راغلے ہو واغا فوجیان چمنگ تم دیگری کوئی سر جنگ نہیں کی دا تو دنیوی شاہان بادشاہان و احمد دے دا ہو پیغمبر دے دا اللہ دا طرف کا راغلے دے